Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Evet, bugün bazı gazetelerinin de, Türkiye'de de gazetelerin bazılarının da manşetlerine kadar çıkmış bir konu. Daha önce de birazcık üzerinde durmuştuk ama bu Yunanistan'da başlayan şey nedir? Yunan girdabı diye de adlandırıldığı da belirtiliyor bazı Fortune dergisinde mesela. Ve Yunanistan'da acı reçete, komşuda kemer sıkma gibi veriliyor. Yunanistan'da tasarruf önlemleri onaylandı, haberleri var ama bu ne ölçüde sistemi yapısaldır? Bunları birazcık konuşabilir miyiz? Tabii ama müsaade edersen biraz önce bana doğru bir pas attı abi, ona cevap vereyim. Askeri harcamalar meselesi. Evet, evet. Bir nokta var, son 10 yıla bakıldığı zaman Yunanistan'ın gayri safi yurt içi hasılasına oranla askeri harcamaları Türkiye'nin çok üstündedir. Öyle mi? Evet. Son rakamı onu ben bilmiyorum. Doğrudur herhalde. Orada düşmüş olması beklenir. Yani 2008 yılından bahsediyorum. 2008-2009'da. Fakat Yunanistan çok şey yaptı. Burada bir karışıklık da var. Bu iktisatçıların özellikle bu savunma ulusal güvenlik konusunda uğraşan iktisatçıların ilgisini çekiyor. Yani Türkiye mi Yunanistan'ın silahlanmasına yol açıyor yoksa Yunanistan mı Türkiye'nin silahlanmasına yol açıyor diye. Bu konuda epeyce çalışma var, ekonometrik çalışmalar var. Yani ben şimdi tamamını hatırlamıyorum ama hatırladığım bir tanesinde etkinin Yunanistan'dan geldiği yöndeydi. Fakat dediğim gibi veriler değişince farklı sonuçlar bulmak mümkün olduğu için böyle bir şey için yani suçlamak anlamıyla söylemiyorum ama bu ilginç bir konu. Bir de tabii hiç alakasız da olabilir. Yani bambaşka bir nedenle mi silahlanıyorlar diye. Yunanistan'ın hakikaten buna çok kaynak ayırdığı doğru. Ama bundan dolayı Yunanistan'da bu krizin ortaya çıktığını söylemek biraz abartılı oluyor. Yani şu anlamda söylüyorum, bunu galiba söyleyenler oldu geçmişte. Yani öyle mi? Birkaç hafta önce. O kadar uzun boylu değil. Yani Yunanistan'da epeyce şeyin iyi gitmediği anlaşılıyor. Çünkü dün başbakanın, Yunanistan başbakanının bir konuşması var. Diyor ki neyi açsak içinden yeni bir bütçe felaketi çıkıyor, evet, diyor. Evet, onu da ben de duydum, evet. Ha, Teban yani, bir miktar enkaz devraldık sohbeti, evet, içinde ideal zaman değil mi? Evet, enkaz devraldık şeyi. Tabii bunları somuta indirgemesi lazım. Yani söylemesi lazım kendi halkına da. Şunlar çıktı diye, yoksa bu lafı ederek olmaz ama herhalde bir ciddi bir sorun var. Onu bir anlaşıyoruz. Şimdi öbür esas konumuza gelince... Yani pardon, tam ona gelirken bir de bizzat başbakanın ağzından da bir ifade kullanayım, oraya geçmek için de yararlı olabilir. Yani eğer bu çok radikal tedbir alınmazsa, harcamalarda kesinti yapılmazsa, Yunanistan bir felaketle karşı karşıya kalabilir demiş. Bayağı ciddi bir dille de söylemiş. Evet, enteresan bir yaklaşımı var. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'de bu kriz, geçen sene, evvel sene kriz karşısında hükümet merak etmeyin, halledeceğimiz bir şey havasını vermeye çalıştı. Evet. Şimdi orada da biraz bence fazla ileri gitti. Bu benim kanaatim tabii. Şimdi Yunanistan'da tam tersini görüyoruz. Durum çok vahimdir diyerek toplumun desteğini almaya çalışıyor. Bu bizim bir şeye benziyor. 1980 ortamına benziyor. Yani o zaman da öyle korkunç bir şeyle karşı karşıyayız ki her türlü alacağımız tedbire razı olun havası geldi. 2001 o kadar değildi. Ama 2001'de de yine bu durumun çok vahim olduğu, bu vahim durumdan şu tedbirler alınmadan çıkılamayacağı söylendi. Dolayısıyla bu krizde destek toplamanın yahut muhalefetin yumuşak geçmesini sağlamanın bir yöntemine de benziyor. Çünkü çok sert konuşuyor. Yani çok acı konuşuyor, pardon. Acı konuşuyor. Başbakan akıllı da bir adam olduğuna göre bunu bilerek yapıyordur diye düşünüyorum. Durumun da pek iyi olmadığı açık. Şimdi burada Yunanistan'ın kendi yarattığı sorunları bir tarafa bırakmak lazım bir noktada. O da şundan dolayı, ya bunları niye yaratmak zorunda kaldı diye bir soruyu sormak lazım. Yani bir şeyler ters gidiyor olmalı ki toplum böyle bir noktaya gidiyor. İşte bunu çeşitli açıklamaları yapılabilir. Yani toplum rahat yaşamaya alışmış. Dünya finans sistemi Yunanistan gibi bir ülkeye ucuz kaynak aktarmaktan fevkalade mutlu. Onlar da bu kaynakları kullanıyorlar. Bu böyle. Peki ama neden iktisat politikasını yürütenler yapamıyor? Bunu değiştirecek kararları alamamışlar. Şimdi burada çok önemli olan nokta Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olması. Yani sonuçta Yunanlılar haklı olarak diyorlar ki Avrupa Birliği standartlarında yaşayalım. Yalnız o standardı diye baktıkları standart da tabii herhalde Almanya, değil mi? Evet. Şimdi ama arada çok önemli produktivite farkı var, işte ekonominin organizasyonu farkı var vesaire. Dolayısıyla istekleri, toplumun isteklerini ileriye doğru iten bir olay bu. Avrupa Birliği içerisinde olmanın, onun içinde yer almanın yarattığı bir sonuç gibi geliyor. Bu başka türlü de açıklanabilir. Mesela köyden kente göç eden insanlar işte birinci nesilde köyle karşılaştırırlar, kendilerini daha iyi hissederler ama ikinci, üçüncü nesillerde kentteki daha iyi durumda olanların yaşam standardını görür, algılar, ona ulaşmaya çalışırlar. Bazıları ulaşır, bazıları da düş kırıklığına uğrar. O zaman toplumsal sorunlar çıkar. Bu da buna benzer bir şey. Yani kabaca. Ve bu istekle de boğuşmak mümkün değil. O yüzden de hükümetlerin yapabileceği şey işte onun yollarını açık tutmak, maliyetini de olabildiğince ileri nesillere doğru aktarmak. Umut da şu, arada işte ülke gelişir, o borcu öder herhalde. Ve bu kolay da bir yol. Yani nispeten kolay bir yol. Çünkü hayır, o et orada, sen o eti yiyemezsin her gün söylemek biraz siyasi iktidar açısından hoş olmayan bir seçim. Ve bunun bedeli çok ağır olur tabii, böyle bir şey söylersin. Tabii, yani o zaman sen bana bunu veremiyorsun, git der. Evet. Halk öyle olur. Şimdi ikinci bir nokta var, onu anlamakta ben çok güçlük çekiyorum. O da Avrupa Birliği Yunanistan'ı alırken, yani son genişlemesi apayrı bir problem de, Yunanistan'ı da alırken Yunanistan'la işte Avrupa'nın merkezini oluşturan ülkeler arasındaki gelişmişlik farkını biliyordu. Yani bu gizli kapaklı bir şey değildi. Avrupa'da birçok bölgesel dengesizlikleri giderme programı var. Şimdi üstelik Avrupa'nın bu konuda deneyimi de var. Mesela İtalyanların 1950'lerdeki bu Mezzogiorno programı vardır. Güney'in kalkındırılması filan. Yani böyle deneyimleri de var. Fakat belli ki sadece Yunanistan değil, kabaca Akdeniz Havzası diyeceğimiz ülkelerle merkez, Almanya, Fransa filan arasındaki fark kapanmadı. Evet, yani İspanya, İtalya, Portekiz ve İrlanda'nın da çok önemli, farklı olmak ölçülerde olmakla beraber önemli ekonomik zorluklar içinde oldukları da biliniyor. Tabii İrlanda apayrı bir sorun. O son derece kötü bir durumdan, ekonomiden bahsediyorum yani. Fantastik bir duruma geçti ama yani orada herhalde tam oturmadı, başka bir sorunlar da oldu. Ama her halükarda bu var. Evet. Şimdi burada bir şey anlaşılıyor ki İtalya, Güney İtalya'yı kalkındırma programını yaptığı zaman meclisten geçirip uygulayan bir otoritesi vardı. Yani götürüyor, yatırım yapıyor. Neyse, kamu harcaması yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Fakat Avrupa Birliği'nin böyle bir merkezi otoritesi yok. Yani Avrupa Birliği ülkelerin maliye politikalarından karışacak ya da ülkelerin bir bütün içerisinde bütün Avrupa'yı bir arada görüp kamu harcamalarını ona göre dağıtacak bir otoritesi yok. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalet var. Ama merkezi yönetim de var. O merkezi yönetimde filan projeyi yapacağız, şurada şunu yapacağız diyebiliyor. Yani tabii kongreden geçmek kaydıyla filan. Evet, işte bu yok Avrupa'da. Şimdi bu bir ciddi bir sorun. Yani Avrupa Birliği, o zaman insan aklına şu soru geliyor. Avrupa Birliği acaba tek paraya yahut parasal birliğe geçerken hata mı yaptı? Şimdi bu benim hep kafamda vardı. Ben kendim bu işleri pek anlamadığım için şey yapmadım ama İngilizlere bakıyorum, hiç girmediler buna. Evet. Bunlar akıllı adamlardır. Bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu ciddi bir sorun. O zaman da çeşitli bilim adamları, ben Amerikalıların hatırlıyorum ama Avrupalı bilim adamlarından da vardı. Maliye politikalarını falan uyumlayacak bir mekanizma olmadığında parasal birliğin yaşayamayacağını söylemişlerdi. Hatta ben hatırlıyorum, bu tam bu avro çıktığı zamanda büyük bir Alman bankasının yönetim kurulu başkanı buraya gelmişti. Ondan yemek yiyorduk. Sordum, avro sizce ne anlama gelir diye. Bir kere yüzünü buruşturdu adamcağız. İkinci olarak da şunu söyledi. Arkasında Bundesbank olmayan marka avro derler dedi. Ve belli ki bu işe çok kızıyordu. Çünkü yani Bundesbank'ı çok hürmetle andığını hatırlıyorum. Yani Alman Merkez Bankası. Alman Merkez Bankası'nı. Şimdi dolayısıyla burada bir ciddi sorunla karşı. Fakat sorun burada da bitmiyor. Evet, yani bunu Paul Krugman da yazmış anladığım kadarıyla. Evet. Yani avro şey yapamazdı. Hazır siyasi birlik yokken avroya geçilmemeliydi. Şimdi artık geri dönüş olamıyor. Çünkü dünya çapında bir mali çöküşe yol açar filan diye yazmış. Evet, tabii akla şu gelebilir. İşte Maastricht kriterleri var falan diye. Evet. Dikkat ederseniz bu geçmiş yıla kadar Maastricht kriterlerine tutturduğunu ikide bir gündeme getiren bir tek Türkiye vardı. Biz ne Avrupa Birliği üyesiyiz ne Avrupa Para Birliği üyesiyiz. Onun içerisinde herkes bir yerlerde çuvalladı, bunu Almanya'da dahil. Dolayısıyla böyle bir madde yazarak bu iş olmuyor. Yani söylemek istediğim o. Yani yazarsınız bir madde, tutmayınca madde ihlal edilmiş olur. Yapacak fazla bir şey kalmıyor. Peki şimdi bu işin çözümü mümkün mü? Ben şu sorunun çözüleceğini sanıyorum. Onda bir problem görmüyorum. Yani er ve geç bu Yunanistan'a bu destek verilecektir. Bunun fazla da lafı uzatmanın alemi yok. Meselenin arkasında hep IMF vardır. Ondan sonra ama IMF'nin para bulmasına gerek yok. Çünkü IMF'nin para bulmak için kimden borçlanacaksa Avrupa'da ondan borçlanacak. Herhalde IMF Yunanistan'dan borçlanıp da Yunanistan'a para verecek değil. Dolayısıyla konu para değil. Fakat neler yapılacağı, nasıl yapılacağı, Yunanistan'ın tekrardan güven sağlayacak piyasada duruma gelmesi için yapılacaklar beş aşağı beş yukarı bellidir. Bu sürecin Yunanistan'ın tutturacağına ikna olduğu zaman da Avrupa'nın buna destek vereceğini de kestirmek kolay. Ama ne kadar destek verecektir, yükün ne kadar Yunanistan üzerinde kalacaktır, ne kadar rahatlama olacaktır, o pazarlık konusu. Zaten pazarlık da ona benziyor. Yani Yunanistan Başbakanı'nın işte olması IMF'ye gideriz demesi, kendi üzerindeki yükü makul miktarda tutma veya düşürmek, artık nasıl yorumlanırsa, olaydan ibarettir. Yalnız şimdi biraz daha uzun vadeli bakınca Avrupa Birliği'nin oturup olayı yeniden düşünmesi lazım. Çünkü bu olay bu defa olduğuna göre ve bu düzen bu olayın olmasına bir ölçüde katkıda bulunduğuna göre tekrarlanabilir. O zaman bundan çıkan sonuç Avrupa Birliği düzeninin ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi. Bu mümkün mü? Nasıl olur? İşte oradan itibaren problem karışıyor. Evet, yani çünkü gene aynı yazıya döneceğim, bu Wallerstein'in yazdığı yazıda. Yani hükümet bir şeyler yapmak durumundaysa, işte bir takım kemer sıkma vesaire, bunu o zaman da bir kere birincisi ciddi bir tepkiyle karşılanacak tabii. Ekonomik krizin ortalık yerinde ve gittikçe yükselen bir işsizliğin bulunduğu bir ortamda halk da bunu kabul etmeyecek. Büyük grevlere filan şimdiden başladı işte. Hastane çalışanları da, çiftçiler filan da, gümrükçüler bile başladı diyor. Öte yandan da eğer bu şeyi, borcu ödemek için kendi vatandaşlarını sıkıştırırsa Yunanistan ve başka ülkelerde, o zaman da şey duracak, ithalatta azalma olacak. Bu da Alman ekonomisini etkileyecek. Böylece birbirini etkileyen bir zincirleme reaksiyon da olabilir diye de konuşmalar var. Nasıl bu? Tabii burada bir şeye dikkat etmek lazım. Yunanistan'ın Almanya'dan bütün ithalatını kesmesi halinde dahi Alman ekonomisi üzerindeki etkisi çok fazla olmaz. Olmaz, evet. Almanya çok daha büyük bir ekonomi. Ama tabii hoş bir şey de değil yani şeker. Şimdi burada lafı ben de biraz Almanya'ya kaydırmak istiyorum. Hı-hı. Almanya şimdi büyük ülke mi değil mi? Bunu pek kestirmek zor. Şimdi ekonomisine bakıyorsunuz, tabii tarihi katkıları, kültürü vesairesini hiç saymıyorum. Gerçekten bu dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi. Dış politikasına bakıyorsunuz, hiç alakası yok. Yani dış politikada büyük olmak demek, uzun vadeli bir stratejinizin olması ve bu çerçeve içerisinde kısa vadede bazı tavizleri veriyor görünmeniz, hatta onun yükünü taşımanız, ama uzun vadede olayı oturtmanıza gerekiyor. Şimdi şuna dikkati çekmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı sonrasında bir Marshall Planı çıkarttı. Marshall Planı neydi? Ben sizin kalkınmanız için parayı vereyim, siz de benim mallarımı alın. Evet. Ve işe yaradı mı? Yaradı. Uzun vadede ne yaradı? Avrupa'da büyük müttefik, yani eski düşmanını müttefik yapabildi. Değil mi? Çünkü sivil bir planda, gerçi öneren askerdi ama sonuçta sadece ekonominin kalkınması planıydı. Şimdi benzer bir şekilde bir noktada durup Avrupa'nın geleceği açısından, ben büyük ülkeyim, Avrupa'da ağırlığı olan ülkeyim, dünyada ağırlığı olan ülkeyim, böyle hareket etmem gerekir demesi gerekiyor Almanya'nın. Şu anda onu diyemiyor gibi gözüküyor. Aynı sözleri Fransa için de tekrarlayabilirim. Yani evet. Fransa'yı da hiç küçümsememek lazım tabiatıyla. O anlamda zaten Almanya'ya öncelik vermedim. Almanya ve Fransa yani böyle ülkeler. Fakat orada mesela Amerika'nın esnekliğini gösteremiyorlar. Amerika bir yerde hareket ediyor ve diyor ki bu yükü ben alayım çünkü ileride belki kazanırım. Hatta kazanma olasılığım yüksek. Bu kazanmak illaki para olması gerekmiyor. Yani bu, dostluk falan da önemli şeyler, dengeler. Evet, bunu Marshall açısından söylüyorsun. Marshall planı açısından, evet, Marshall şey yapıyorum. Peki ama yani burada tabii çok önemli bu... Kısacık programımızın sınırlarını epey aşacak bir başka tartışma, yani empati kültürünün yerine gelmesi ile ilgili bir tartışmayı da başlatmamız gerekiyor. Çünkü şimdi Amerika'da da pek böyle bir şey görünmüyor gibi. Şimdi krizin bütün ağırlığıyla çöktüğü ortamda bunu beklemek zor. Evet. Yani o tamam. Fakat ve toplum buna destek vermez. Onu da ben anlıyorum. Almanya'daki reaksiyon doğaldır. Yani kendileri sıkıntı çekerken bunlar normaldir. Ben yalnız hükümet düzeyinde bakıyorum. Hükümetin bu olayı dolayısıyla nasıl bakacağı, hükümetin bunu aşması lazım. Şimdi aşıyor mu aşmıyor mu bilmiyoruz. Tabii bunun bu konudaki görüşlerini açıklamış falan değiller. Onlar arkada yürüyor. Ama Almanya geçmişte bu yönde çok böyle atılımcı bir şey hareket göstermedi. Evet. Ama bu defa yapması gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde bir güven tesis edebilecek olan Almanya ile Fransa. Yani bu iki ülke, evet bundan sonra biz şöyle şöyle şeylerde şu yolda gidilecek ve biz de buna destek veriyoruz, bakın görün dediği zaman Avrupa Birliği'nin bir yeniden yapılanması yolunu açabilirler. Ama bu söylenmezse bir müddet sonra, şimdi şeyi düşünün, Romanya'nın siyasi lideri, siyasi kadrosu, lideri değil de yani kim yönetiyorsa, veya Bulgaristan'ın, ya bir şey olursa bunlar yardım edemiyorlar, destek veremiyorlar, ama öbür taraftan da mevcut sistemin çalışışı bizim gibi ülkenin aleyhinde sonuçlar çok doğurabiliyor. E ne yapacağız biz sorusunu sormaz mı? Evet ve bu da bambaşka bir ruh hali ortam yaratır psikolojik olarak da herhalde. Tabii bir şey daha ekleyeyim. Şimdi bütün bu kriz sonrasında çözüm yolu olarak kamunun ekonomik yaşama daha fazla müdahale etmesi, yani harcama yapması görüldü. Bu kamu açıklarını arttırıcı bir etki yaratıyor. Çünkü aynı miktarda vergi alarak bu işi yapmanın çok fazla bir alemi yok. Şimdi buradan da bir sorun ortaya çıkıyor. Tabii ki bu yoldur. Fakat kamu açıklarını ebediyen de arttıramayacağınız biliniyor. Yani Keynesçi iktisadı o şekilde ridikül etmenin bir alemi yok. Yani Keynes, evet. Basın parayı harcayın ebediyen demedi hiçbir zaman. Şimdi dünya o anlamda da bir sınırda. Yani dünya derken tabii zaten Amerika ve Avrupa bu işi halletmiş oluyor. Japonya zaten malum durumu. Böyle olduğu için de bir başka sıkıntı ortalıkta var. Bir de iradeyi aşan bir şekilde elde olanak olmadığı için daha fazla borçlanma yoluna gidemeyebilir devletler. Tabii bunun bir hayırlı tarafı da olabilir. Yunanistan açısından söylüyorum. Rehavete kapılmaktan onu korur. Yani bizim mesela daha rahat bir dönemde geçirdik biz krizin arkasında ve bu bizim toparlanmamıza yardım etti. Ama bir yandan da şöyle bir şey oldu. Türkiye iyi bir şey yaptı, kamu borcunu düşürdü. Ama bunun karşısında özel sektörün borçlanabilme kapısını açtı. Bu defa özel sektör Türkiye'de o borcu kullanmaya başladı ve Türkiye'nin dış borcu bu anlamda milli gelire oran filan itibariyle pek fazla değişmedi. Şey düştü, kamununki düştü, özel sektörünki arttı. Ama bir sorun var. Acaba özel kesim çok daha disiplinli bir ortamda olsaydı borç mu almayı tercih ederdi yoksa öz kaynaklarını arttırmayı mı? Bunların hangisi uzun vadede Türkiye için daha iyi olurdu? Şimdi bu soru benim kafamda hep var. Cevabı var mı peki? Efendim? Cevabı var mı? Şu andaki duruma bakarsanız iyi olmadı. Evet. Yani birdenbire iktisadi faaliyetin bu kadar daralmasının arkasında bu finansman biçiminde tek neden olmamakla beraber bir katkısı var. Şimdi bu yolun bir sınırı olduğunu baştan Yunanistan'ın algılaması halinde belki çok daha köklü bir şeyi yapar, dönüşümü yapar. Bunun siyasi açıdan kolay olacağını sanmıyorum. Büyük bir olasılıkla da Papandreou hükümetinin önümüzdeki seçimde de zaten partinin de başarılı olmamasına yol açacak. Çünkü herkes kızacak onlara sanki onlar yapmış gibi. Evet, tabii son bir soru birazcık süreyi de taşıma pahasına sorayım. Yani Wallerstein'in yazısında, analizinde kapattığı nokta da işte birbirini etkileyip bir çeşit böyle kim önce korkacak, kaçacak şeklinde bir oyuna dönüşebilir diyor. Çünkü işte Yunanistan'ın sorunları aslında Almanya'nınkiler, Amerika'nın sorunları, Amerika Birleşik Devletleri'nin de dünyanın sorunları diyor. Yani herkes kim acaba önce tırsacak gibi bir beklenti içinde, birisi bir büyük hata yapacak mı korkusu var. O zaman da işte Barry Eichengreen diye birisine atıf yapmış. Bütün krizleri, mali krizlerin anası o zaman gelebilir ve Çin bile bunda etkilenebilir diyor. Wallerstein, ne diyorsun bu konuda? Evet, Eichengreen tabii çok önemli bir adam. Bütün geçmiş krizleri, uluslararası fon akımlarını incelemiş değerli bir Amerikalı araştırmacı, Kaliforniya'dadır yanılmıyorsam, profesördür. Ve bu uyarı yapıyor. İşte bu uyarıya yanının algılanmadığını söylemek zor yalnız. Çünkü G20 toplantılarına bakarsanız özü budur. Evet. Daesh buraya gidiyor, el birliğiyle bir şey yapalım. Ne kadar ilerlendi ayrı bir konu. Fakat bu algılama var. Ve bu son olayların bu G20 sürecini güçlendireceğini sanıyorum. Bu her şeyi çözer anlamına söylemiyorum. G20 süreciyle ilgili de kaygılarım var. Yani dışarıda bırakılanlar nedeniyle falan. Yani o ayrı bir konu. Fakat bu algılama var. Çünkü bu çağımızda bu tür bir krizi yerel tutmak çok zor. Evet. Aşağı yukarı olanaksız. Bu nedenle de bu sürecin yükseleceğini sanıyorum. Sürekli Yunanistan'ın garip bir durum var. Aslında pek gelişmiş bir ülke değil ama gelişmiş ülkeler arasında sayılıyor. Tam böyle sınırda gibi. Hani Almanya gibi değil ama işte gelişmekte olan dünyanın bir ülkesi de değil. Orada bir darbe yedi sistem. Çok ilginç bir noktada yedi. Yani gelişmiş ülkeler mi darbe yiyor? Gelişmekte olan ülkeler mi darbe yiyor? Yoksa her ikisinin birden mi darbe yiyebileceği bir ortam var? Yorumunuza göre değişiyor. Demek ki tüm sisteme dikkat etmek gerektiği ortaya çıkıyor. Evet. Bu da önümüzdeki dönemin epeyce belirsiz geçeceğini gösteriyor. Evet, daha bol bol konuşma fırsatımız Peki. olacağı apaçık. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.